Îți dau inima mea și tot ce am aduc acum înaintea ta, de dragul tău, Iisus. Tot ce eu visez, mândria mea ți-o dau, renunț la dreptul meu ca viața ta s-o am. Și ție îți dau tot ce sunt, tot ce am. Și ție îți dau tot ce sunt, tot ce am. Îți dau cântecul meu, aștept la crucea ta, renunț la ce lumesc, că-și pe tine te doresc. Să te cunosc mai mult, să n-auzi numele tău, să știu bucuria ta, chiar și atunci când mi-este greu. Și ție îți dau tot ce sunt, tot ce am. Și ție îți dau tot ce sunt, tot ce ție îți dau tot ce sunt.